NPO Radio 1 met Joanneke van der Bergen. Goedemiddag. Moeten we onze kinderen vanaf 12 jaar ook massaal gaan vaccineren tegen corona? De Gezondheidsraad komt binnenkort met een advies. Duidelijk is al wel dat niet alle ouders staan te juichen. De afwegingen op een rij zometeen bij 1 Vandaag. Eerst het nieuws. Hier is Gert Kluuk. Het is nog steeds niet goed gesteld met de veiligheid binnen Defensie. In het eindrapport van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid staat dat er veel is verbeterd, maar dat er nog veel moet worden gedaan. De commissie werd ingesteld na 2 dodelijke ongelukken. In het rapport wordt gepleit voor extra geld voor personeel en materieel. En ook moeten commandanten veel zelfstandiger beslissingen kunnen nemen. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, maar moeten nu met allerlei onderdelen binnen Defensie overleggen. Demissionair premier Rutte is boos over de Hongaarse anti-homo-wet. Door de nieuwe wet zijn boeken en films met een homoseksueel personage of reclames waarin homo's of transgenders worden getoond vanaf nu verboden. Het land zegt daarmee jongeren te willen beschermen tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsverandering. Dat moet niet kunnen in de Europese Unie, zegt Rutte. Ik vind het onacceptabel als Europa, wat we allemaal vinden, een waardegemeenschap is en niet alleen een markt en een munt en een samenwerking om onze collectieve veiligheid. Dan kan het niet waar zijn, echt onacceptabel, dat in de Europese Unie een land zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen. Donderdag praat de Europese Raad erover. De Europese Commissie heeft al een procedure tegen het land gestart en er wordt gekeken of er sancties opgelegd kunnen worden. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 585 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn 140 minder dan gisteren. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Er liggen nu 491 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 197 op de intensive care. De Spaanse premier Sanchez verleent morgen gratie aan 9 Catalaanse separatisten die in de cel zitten. Hij spreekt van een gebaar om een uitweg te vinden uit de Catalaanse crisis. Die brak uit in 2017 toen de regionale regering van Catalonië na een referendum de onafhankelijkheid uitriep. De politie onderzoekt of 2 lichamen die langs de Waal zijn aangespoeld van 2 Duitse meisjes zijn. De meisjes van 13 en 14 verdwenen vorige week tijdens een zwempartij in de Rijn bij het Duitse Duisburg. Een lichaam spoelde aan in Rossum, met anderen in Gent, allebei in Nederland. De top van het CDA vindt het jammer dat oud-premier Dries van Agt zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd. Van Agt schrijft dat hij zich niet langer thuis voelt in de partij vanwege het standpunt over de Palestijnen. Volgens Van Agt blijft de partij het hoofd afwenden van het immense leed dat het Palestijnse volk wordt aangedaan. Fractieleider Hoekstra zegt dat de partij zich blijft inzetten voor vrede in het Midden-Oosten. Interim partijvoorzitter Van Rij noemt het opzeggen door de 90-jarige Van Agt zeer spijtig, maar bedankt hem voor alles wat hij voor het CDA heeft gedaan. Om 6:00 begint de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het EK voetbal tegen Noord-Macedonië. Dat land is al uitgeschakeld, maar voor supporters wordt het toch een belangrijke wedstrijd, omdat hun aanvoerder voor de laatste keer speelt. Deze supporters hebben er veel zin in. Eerste keer in geschiedenis, voetbalteam, dat is de grootste sport, is naar de EK. En in Nederland vanavond, laatste wedstrijd van onze aanvoerder, Nederland, de grootste supporter ooit van onafhankelijkheid van Macedonië. Macedonië mag winnen, Nederland mag winnen, I don't care. Dit is die zo blij, ik kan huilen van blijdschap. De wedstrijd is te volgen onder andere via deze zender Radio 1. En dan het weer, eerst regen, vanuit het zuiden geleidelijk droog. In Limburg mogelijk wat zon, graad of 18, op andere plaatsen ongeveer 16 graden. Morgen droog en wat zon en ongeveer dezelfde temperatuur. Verkeersinformatie via de ANWB. Dennis Mooij. 20 files zijn het nu. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Nog steeds een kwartier vertraging door die vrachtwagen met pech. Nog steeds is een rijstrook dicht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. Werkzaamheden op de A15 van Europoort naar Rotterdam zorgen bij Rozenburg voor een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen knooppunt Langhorst en Zuidwolde een half uur extra. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A32 en de A7. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Ik ga harder rennen dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Nu in de Trouw-app. Een speciale digitale editie over de formatie. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Zonder gedoe. Verkoop. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Binnenkort kunnen waarschijnlijk ook de kinderen vanaf 12 jaar oud een vaccinatieoproep verwachten. Veel ouders zien dat positief tegemoet, maar ze staan niet allemaal te springen. We spreken erover met Gijs Rademaker van het 1 Vandaag Opiniepanel en met kinderarts Karoy Illy. Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren, zeggen zij zelf. Ze willen daarom dat Den Haag vaart gaat maken met het eerder beloofde preventieakkoord. En een memorabele dag in Duitsland, want vanaf vandaag heeft het Duitse leger voor het eerst in 90 jaar weer een rabbijn in zijn gelederen. Jo Janneke van den Berg. Vandaag. Ja, Martijn, maandag 21 juni. Wat brengt ons deze dag? We hebben wat opvallende opstappers. Je hoorde het net ook in het nieuws, Dries van Acht. De oud-CDA-premier heeft zijn partij verlaten. Hij is boos over het gebrek aan steun van de Palestijnen. Maar hij is al jaren niet meer zo enthousiast over zijn eigen partij. Koen Verbraak, die interviewde de oud-premier 3 jaar geleden. En al dat gebazel en gepraat over... Veel helmers moeten kinderen nu leren op school. Ja. Jongens, het wil helmers... Weet je, het wil helmers... Is uw eigen CDA... Ja, ja, het zal wel wezen. Ik heb er de laatste keer niet op gestemd. Nee? Nee. Wat hebt u toen gestemd dan? GroenLinks. Nog een opstapper. De Britse oud-speaker of the house, John Orther Burko. Je kent hem wel. Hij vindt het de Tories xenofobisch geworden en loopt over naar de vijand, naar Labour. John Burko dus. Hij wordt gemist als speaker. En daarom nog even dit fragmentje. Mr. Stewart, if you don't like it, you're perfectly entitled to your view. I couldn't give a flying flamingo what your view is. Thank you very much indeed. Thank you very much indeed. Goed nieuws voor de tonijn is er ook. Het gaat slecht met die vis, maar dat ligt niet aan de grootste broodjesketen ter wereld, Subway. Want, zo beweert de New York Times, in die sandwiches met tuna van Subway zit helemaal geen tonijn. Oh, nee. Ze hebben die broodjes opgestuurd naar een lab. Ze konden geen tonijn vinden. Wat er dan wel in zit, we kunnen niet vaststellen wat voor diersoort er wel in zit. Oh, Subway zelf die zegt dat het lab het helemaal mis heeft. Er zit 100% gekookte tonijn gemixt met mayo in. Er komt een rechtszaak aan over wie er gelijk heeft. Oh, interessant. Binnenkort komt de Gezondheidsraad met het advies over het vaccineren van 12 tot 18-jarigen. In andere landen gebeurt het al, zoals Duitsland, Frankrijk en de VS. En de vraag is of, als er straks groen licht komt, ouders hun kinderen gewoon naar de prikstaat sturen hier. Dat weet Gijs Rademaker van het 1 Vandaag Opiniepanel. Welkom, Gijs. En ook spreken we met Karoy Illy, OMT-lid en kinderarts. Hele goedemiddag, meneer Illy. Goedemiddag. Ja, fijn dat u er bent. Even voor de volledigheid. Het Europees Medicijngenootschap oordeelde vorige maand dat Pfizer veilig en effectief is voor kinderen vanaf 12 jaar oud. Gijs, jij peilde onder 1500 ouders hoe zij tegenover het vaccineren van hun kinderen staan. Wat vinden zij, die ouders? 1500 ouders dus, van kinderen tussen de 12 en 18 jaar vroegen wij. En nou, een derde van die ouders die zegt hun kind zeker te laten vaccineren. Nog eens 19% zegt dat waarschijnlijk te doen. Nou ja, opgeteld. 1% heeft het al gedaan. Dat zijn kinderen die een hele zwakke gezondheid hebben. Het is opgeteld zo'n 53% in dit onderzoek die zegt dat waarschijnlijk te gaan doen. Nou, dat is best mooi, toch? Ja. Meer dan de helft. En wat voor redenen geven ze daarvoor? Ja, nou, ze zeggen veel. Kinderen hebben onderling heel veel contact. Dus als er op school natuurlijk. Dus als er eentje besmet raakt, dan gaat dat snel. Dus dat willen ze tegengaan. Ik gun mijn dochter haar sociale leven, schrijft een moeder. Maar wel graag goed beschermd. Dat geldt voor alles natuurlijk. Mm. En ze zeggen ook, een belangrijk argument dat veel mensen noemen is, door kinderen te laten vaccineren, doen we ook een beetje onze morele plicht. Beschermen we ook anderen en zwakkeren in de samenleving. Ik zeg er nog wel even bij, ik zie veel ouders van echt jongeren, dus 16, 17-jarigen, die zeggen, ik ben ben als ouder wel voor, maar ik geef mijn kind daar zelf ook een stem in. Ja, precies. Die hebben daar ook wat over te zeggen. Ja, meneer Illy, wat vindt u, valt dit cijfer u mee of tegen? Nou, eerst even over de laatste opmerking van Gijs. Dat is wel een interessante. Kijk, want feitelijk is het zo dat het kind eigenlijk in alle gevallen beslist. Dat is wel interessant. Ja, vanaf 12. Want... Ja, kijk, precies. En we hebben het over kinderen vanaf 12 jaar. En, want het is zo dat als een kind geen prik wil, geen vaccinatie wil, dan gebeurt het ook niet. En als het kind het wel zou willen en de ouders zijn tegen, en het kind beargumenteert dat goed, dan gebeurt het wel. Want dan wordt gewoon de mening van het kind gerespecteerd. Dus eigenlijk is het zo dat vanaf 12 jaar feitelijk het kind de belangrijkste stem heeft of het nou wel of niet gevaccineerd wordt. Oké. Dus eigenlijk hebben die ouders daar helemaal niks over te zeggen. Maar goed, als nog meer dan de helft zegt... Nou, wij zijn wel voor. Nou, ik als ouder ga dat toch wel ingrijpen. Als mijn kind van 12 wel of niet wil. Ik begrijp wat je bedoelt. Wij geven natuurlijk heel erg aan dat het natuurlijk een goed gesprek moet zijn tussen kind en ouders. Ja. Het is helemaal niet zo dat we dit propageren, maar het gaat erom, ga erover in gesprek met je kind als ouders. En in vrijwel alle gevallen kom je tot een verstandig besluit. Ja. Maar ga erover in gesprek, dat is meer het idee natuurlijk. Maar valt die meer dan 50% toch positief gestemde ouders over het vaccin, valt dat u mee of tegen? Ik heb er niet zo over nagedacht of ik dat dan mee of tegen vind vallen. Ik begrijp dat er enerzijds ouders zijn die zeggen... laten wij onze burgerplicht uitvoeren, zeg maar... En mijn kind adviseren om zich te laten vaccineren. Ik gun mijn kinderen de vrijheid die je hebt als je eenmaal gevaccineerd bent. En ik begrijp ook ouders die op zijn minst terughoudend zijn bij het vaccineren. En dat laatste is natuurlijk vooral omdat je doet het niet zozeer voor het kind zelf. Het kind zelf heeft eigenlijk niet tot nauwelijks last van dat virus. De kinderen worden maar relatief weinig ziek van het virus. Dus je doet het voor vooral de kwetsbaren in de samenleving. Dan wel om de scholen open te houden. Dan wel om beperkende maatregelen te voorkomen die je zou kunnen hebben als je niet gevaccineerd bent. Maar je doet het in feite niet voor je. Niet omdat je zo bang bent dat je zelf erg ziek wordt. Ja, precies. Want Gijs, wat heerst er bij die andere groep ouders voor denkbeeld? Hè? Die het niet willen of die nog sterk twijfelen? Ja, laten we eens kijken hoe groot die is. Ongeveer een derde van de ouders van 12 tot 18-jarige kinderen die zegt, ik denk van niet of ik weet zeker van niet. Dus een derde. En nog eens 12% die zegt echt nog helemaal te twijfelen. Dus die wil geen ja of misschien zeggen of misschien niet. Een van die ouders die schrijft, voor kinderen verloopt het veel milder. Nou, je hoorde meneer Illy dat net zeggen. Ik heb veel liever, schrijft deze persoon, dat ze een beetje ziek worden dan dat ik ze nu iets geef waarvan je niet weet of het straks invloed heeft op hun groei, hun gezondheid of de mogelijkheid om kinderen te krijgen. Dus dat is wat ik veel van die echt weigeraars, hè, die ouders die hoor zeggen. Aan de ene kant worden kinderen niet ziek, aan de andere kant die risico's van dat vaccin op lange termijn, daar hoor je ze voortdurend over. Ja, wat zou u, meneer Illy, kinderarts, ouders op dit moment adviseren? Nou, ik vind het wel belangrijk om daar wel iets over te zeggen, over de angsten die er zijn bij ouders ten aanzien van de lange termijn gevolgen. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Daar is echt geen enkele reden om daar bang voor te zijn. Het is de procedures die zijn doorlopen bij de veiligheid van het vaccin, die zijn ongelooflijk strak. Zowel in Amerika als hier nu in Europa is het veilig bevonden vanaf 12 jaar. Dus daar ben ik eerlijk gezegd niet bang voor. Nou ben ik even uw vraag kwijt, sorry. Nou ja, wat uw ouders op dit moment zou adviseren. Want we hebben het net over de mitsen en de maren gehad. Het is veilig, zegt u. Maar goed, er kleven ook andere ethische vragen aan. Hè? Moet je zo'n gezond kind dat vaccin inspuiten alleen maar om een vaccinatiegraad omhoog te krijgen, bijvoorbeeld? Best lastig. Nou ja, dat is lastig. Kijk, op dit moment is er natuurlijk, hoeven ouders nog helemaal niet iets te beslissen, omdat de gezondheidsraad eerst nog, we moeten wachten op de bevindingen van de gezondheidsraad. En die gaan daar hopelijk ergens in de loop van deze week of anders volgende week iets verstandigs over zeggen. Ja, goed, laat ik het dan zeggen. Zo zeggen. Als zij zeggen ja, wij zijn voor, wat zegt u dan tegen de ouders? Dan zeg ik, ga in gesprek met je kind. Ga het gesprek aan. Het is een veilig vaccin, dus dat is het punt niet zozeer. Ga in gesprek over de voordelen en eventuele nadelen. Nadelen zijn natuurlijk beperkt, want het is een vaccin... Wat inmiddels vrijwel alle volwassenen ook hebben gehad... en waar je niet heel erg veel last van hebt, een klein beetje last van hebt. Dus dat de nadelen vallen mee. Maar je doet het vooral voor anderen in de samenleving. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn. Ik heb daar speciaal nog even over gebeld met het RIVM. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat we zometeen een situatie hebben dat alleen als je gevaccineerd bent, dat er dan vrijheid, blijheid is en dat je dan overal naar binnen kan, op vakantie kan, festivals bezoeken, theater bezoeken enzovoort. En dat als je niet gevaccineerd bent, ook als tiener, dat je dan alleen maar naar binnen mag, naar al die dingen die ik net noemde, als je een negatieve PCR kunt aantonen. Nee, precies. Dus dat moet ook even meegewogen worden, zegt u. Dat vind ik dan wel. Ja. Verslaggever, sorry dat ik u onderbreek, maar we gaan eventjes naar een kleine reportage. Onze verslaggever Joris Kreugel ging op pad en sprak met jongeren over die vraag of ze zich laten vaccineren. Het is niet per se dat ik bang ben van corona of dat ik denk dat ik het krijg, maar als je bijvoorbeeld vaccinatie nodig hebt om ergens naartoe te gaan, dan zou ik het wel gewoon laten doen. Jij? Ik heb er niet over nagedacht, maar als ik prikken krijg, dan ga ik het wel doen. Heb je met je ouders er ook over gesproken? Mijn ouders hebben er zelf ook een vaccinatie gehad, maar met mij hebben ze het in ieder geval niet besproken. We hebben er niet over gesproken. En ga je er nog over praten? Misschien, denk het wel, ja. Vind je dat je het nodig hebt ook? Nee, eigenlijk niet. En waarom niet? Nou ja, omdat ik niet met iedereen op een schuitje altijd zit, behalve met de klas dan. Maar ik denk niet dat ik het nodig heb. Als ik gevaccineerd kan worden, doe ik het wel. Hoe oud ben jij? Ik ben 14. Vind je dat je het nodig hebt? Ja, wel. Het is wel beter, denk ik. Als we het allemaal doen, zijn we ook wel sneller vanaf, denk ik. Heb je het er thuis ook over? Ja, wel. Mijn moeder heeft recent een afspraak gemaakt. Wat zeggen je ouders? Het liefst wel gewoon doen. Als de oproep komt, dan ga ik gewoon. Want mijn ouders zijn ook gevaccineerd en ik vind het eigenlijk wel normaal dat we gewoon vaccineren. Hoe oud ben jij? 14. En heb je dan niet zoiets van, ik ben eigenlijk helemaal niet de risicogroep? Misschien wel ergens, maar ik bedoel, het moet gewoon gebeuren. Want anders kunnen we andere dingen niet meer doen die we vroeger wel konden, zeg maar. Dus als vaccineren helpt, dan doe ik het. Heb je met je ouders erover gesproken? Ja. En wat zeggen die? Ja, eigenlijk gewoon doen. Niet over nadenken? Ja, wel over nadenken. Dat heb ik al zelf gedaan. Maar gewoon vaccineren. Maar neem je dan wel die beslissing in samenspraak met je ouders? Of ben jij wel degene van, ik bepaal? Ja, ik mocht eigenlijk volledig zelf bepalen. Dus ik heb gekozen voor vaccineren eigenlijk. Heb je kinderen? Ja. Welke leeftijd? 8, 12 en 18. Dus eentje is al waarschijnlijk gevaccineerd? Nee. De twee niet? Niemand nog. Die zijn wel allemaal aan de beurt zo? Nog geen oproep gehad. En als ze een oproep krijgen? Dan ga ik niet vaccineren. En waarom? Omdat ik gewoon de gevolgen niet weet. En ik ben niet een schaapje die achter de hele massa aanloopt. Dat is het. Spreek je er ook met ze over? Ja, absoluut. Ja. En ze willen het zelf ook niet. Ben je zelf gevaccineerd? Nee, ook niet. Je weet helemaal nog niet wat het gaat doen. Dus ik denk, de mensen die het willen doen, doe maar. En dan kijk ik het wel even aan. Kan het altijd nog. Mijn dochter van 12 heeft corona gehad. Heel ziek geweest. Ja? Ja. En heb je dan niet zoiets van, misschien is het toch beter om een vaccinatie te halen? Nee, vind ik niet. Want ik vind wel, als er iets heerst of er is een nieuw virus of wat dan ook, het hoort gewoon bij het leven. En dood gaan we allemaal, hè? Ja, meneer Illie, kinderarts, voor deze reportage hadden we het even over het RIVM, waar u net contact mee had gehad, hè? Over die jongeren die dan wel of geen test moeten hebben als ze ergens naar binnen gaan. Wat heeft u daar nog gehoord wat u niet wist? Of wat wij allemaal niet wisten? Dat het nog niet bekend is. Dat niet bekend is hoe de regelgeving gaat zijn ten aanzien van kinderen, tieners. Daar waar het toegangsbewijzen, testbewijs, et cetera, geldt. Voor allerlei evenementen of theaters of wat dan ook. Dus daar zal echt meer duidelijkheid over moeten komen. Kijk, en nog even over die reportage die ik net hoorde. In feite is het dilemma dat we kinderen gaan vaccineren, terwijl je dat dan doet ter bescherming van de kwetsbaren in de samenleving. Maar als er te veel mensen zijn, zoals die mevrouw die aan het eind aan het woord was, die volwassenen die in feite zichzelf gewoon zouden moeten laten vaccineren zoals het hoort, Als het daar te veel mensen zijn, dan zou het dus kunnen zijn dat we een lagere vaccinatiegraad hebben. En dan zou dat een reden kunnen zijn om uiteindelijk toch te besluiten om kinderen te gaan vaccineren. Maar Het zou wel heel erg betreurenswaardig zijn. Precies, want dat is natuurlijk pijnlijk dat inzet. Die weigeraars die kinderen dan dwingen eigenlijk om dat vaccin te nemen. En dat, ja. dus het is ook tegelijk, ja, beste volwassenen, beste ouders. Ja, laat je gewoon vaccineren. Dat is voor de hele maatschappij ongelooflijk belangrijk. En dat zorgt ervoor dat de druk die we uitoefenen op kinderen, dat we die niet al te strak hoeven uit te voeren. Ja, dat lijken me mooie woorden om mee af te sluiten. Bedankt kinderartsen Karoy Illy en Gijs Rademaker. We spraken over het al dan niet vaccineren van kinderen. En de Gezondheidsraad komt binnenkort met hun advies. Zometeen het verhaal van de rabbijn die vanaf vandaag werkzaam is in het Duitse leger. En dat was 90 jaar geleden voor het laatst. Nu eerst het verkeer, Dennis Mooi. Even tellen hoor, er staan nu 38 files. Nou, over het algemeen valt dat reuze mee met de vertragingen in die individuele files. Op deze wegen heb je nu het meeste oponthoud. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht 20 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Groningen een kwartier vertraging tussen knooppunt Lankhorst en Zuidwolde. Dat laatste komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Gaan we naar nieuws via de NOS. De veiligheid bij Defensie moet beter, was de conclusie na de dodelijke ongelukken in Mali en op de schietbaan in Ossendrecht in 2016. Er kwam een plan van aanpak en er werd 75 miljoen euro vrijgemaakt om ongelukken bij Defensie te voorkomen. Oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet heeft nu met de commissie gekeken naar de vorderingen die zijn gemaakt. NOS-verslaggever Mark Hamer is in Den Haag bij de presentatie van de bevindingen van die commissie. Ja, Mark, heeft Defensie de zaak een beetje op orde? Nee, nog niet. Er zijn wel vorderingen gemaakt sinds de commissie is begonnen in 2018. Maar de belangrijkste conclusie is toch wel, de veiligheid bij Defensie is vaak nog een papieren werkelijkheid. Niet alle maatregelen uit het plan van aanpak zijn waargemaakt. Er zijn wel heel erg veel plannen ter verbetering van de veiligheid gemaakt. Maar tot uitvoering van die plannen komt het dan weer vaak niet. Het beleid wordt gemaakt door de top van de organisatie, maar wordt dan weer niet vertaald naar de werkvloer. Ja, en wat zit die verbeteringen dan in de weg? Nou, wat je tussen de regels door kunt lezen in het rapport, is dat toch wel de hiërarchische structuur. Niet zo gek hè, bij Defensie. Er zit veel kennis bij de top van de organisatie, maar de lagere commandanten krijgen niet de ruimte om de veiligheid van hun manschappen te verbeteren. Bijvoorbeeld als je het hebt over persoonlijke beschermingsmiddelen, gehoorbescherming en dat soort dingen. Commandanten weten vaak wat nodig is, maar ze hebben maar zeer beperkte financiële ruimte. En willen ze meer, ja, dan zullen ze toch echt de hiërarchische boom in moeten. En wat zijn nu de belangrijkste aanbevelingen van de commissie? De commissie zegt, stop nou met het maken van nieuwe plannen, maar ga aan de slag met wat er nu ligt. Betrek de werkvloer veel meer bij het uitvoeren van die plannen. Ja, en ook toch financieel moet er nog ruimte blijven. Want ook in de toekomst moet er voldoende budget zijn. NOS-verslaggever Mark Hamer, dankjewel. Eén vandaag. Ja, een historische dag in Duitsland. Want vandaag wordt de Hongaarse Zsolt Balla geïnstalleerd als opperrabijn van het Duitse leger. En het is lang geleden dat daar een rabijn in functie was. Bijna 90 jaar terug. Albert Ringer, op dit moment rabijn in Rotterdam. Ook oud-rabijn van de krijgsmacht hier in Nederland. Hele goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit moet een mooie dag zijn voor u ook. Nou, ja, het is wel een geweldig iets voor Duitsland vooral. En ik ben wel blij dat dit gebeurd is. Het heeft een lange adem gehad. We zijn ook jaren bezig geweest om het voor te bereiden. Ook vanuit Nederland is er geholpen om dit voor elkaar te krijgen. Vooral door mijn collega's, moet ik zeggen. We zijn heel blij dat het nu gebeurd is. En waarom heeft dit zo lang geduurd? Heeft u daar een idee van? Ja, dat kan ik eigenlijk niet helemaal invullen. Maar je kunt je misschien wel voorstellen dat vlak na de oorlog er op de eerste plaats niet zo heel veel Joden in het Duitse krijgsmacht zaten. De meeste Joden waren of het land uit of vermoord. Er is nu een influx geweest een aantal jaren terug, vanaf de jaren 80, van vooral Joden vanuit Rusland. En op het moment zitten er weer behoorlijk wat Joden in het Duitse krijgsmacht. En ik vermoed ook, maar dat weet ik niet zeker, dat de symbolische waarde hiervan heel belangrijk is. In de afgelopen jaren, in de afgelopen weken hebben we daar ook meer van gehoord, is er in Duitsland toch eigenlijk wel een soort schoonmaak bezig in de krijgsmacht. En in de politie om antisemitisme, racisme in het algemeen daartegen te gaan. En dit is natuurlijk wel een belangrijke stap. Je laat hiermee zien dat je een open organisatie hebt. Een organisatie waar ook minderheden een plaats in kunnen hebben. Ja, het is een belangrijk moment. Het is belangrijk dat dit nu gebeurt. En toch, u zegt, en dat is heel begrijpelijk, hè, Duitse Joden vonden het lastig in het begin natuurlijk weer te werken bij het Duitse leger. Maar u zegt, sinds de jaren 80 is dat eigenlijk alweer toegenomen. En dan toch nog heeft het zo lang geduurd. Ja, daar kan het ik is een beetje, het voelt een beetje pijnlijk. Ja, ja, ja. Ja, zo kun je het zeggen. Wij zijn blij dat het er is. Ja, nou, en, dat is ook een mooie manier om het te bezien. Ja. En ja, u bent zelf rabbijn geweest bij de krijgsmacht. Wat houdt die functie precies in? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Rabbijn bij de krijgsmacht betekent geestelijke verzorger bij de krijgsmacht. Hè. Zoals je dominee kunt zijn of pastoor. In het Nederlands krijgsmacht hebben we ook hindoe, geestelijke verzorgers en islamitische. Je bent op de eerste plaats geestelijke verzorger in de krijgsmacht. En dat betekent dat je er bent voor iedereen. Want het is een ambtelijke functie in het Nederlandse krijgsmacht. Je bent dus beschikbaar voor iedereen die met je wil werken en met jou wil kijken naar wat er gebeurt met je. En in de krijgsmacht, in de situatie in de krijgsmacht, is dat een best wel populaire functie in een zekere zin. Je bent de enige in de hele krijgsmacht als geestelijk verzorger waarmee je militair vrijelijk kan praten en waarvan die ook zeker is dat wat er besproken wordt geheim blijft. In die zin, geestelijke verzorgers gaan mee met uitzendingssituaties, met uitzendingen. En zijn dan degene waar je naartoe kunt gaan wanneer je iets wil bespreken. Geestelijke nood of simpelweg iets wat je kwijt wilt over wat je gehoord hebt, wat er thuis gebeurt, wat dan ook. Ja, dus het is echt van groot belang als ik het zo hoor dat die geestelijke hulp er is. Ja, ja, dat is, je kunt je voorstellen als je een half jaar van huis bent en je komt in de meest vreselijke situatie terecht. De Nederlandse krijgsmacht is geen spelletje. De uitzendingsgebieden waar we geweest zijn, zijn echt zware uitzendingsgebieden geweest. Als je daar bent, is het heel belangrijk om iemand te vinden die een luisterend oor is. U zei het net al, hè, in het Duitse leger is er sprake van toenemend antisemitisme, van extreem rechts. Kan rabbijn Balla dat tij keren? Ik weet niet eens of je kunt spreken van toenemend antisemitisme. Antisemitisme is waarschijnlijk gewoon altijd wel geweest. En kan die dat keren? Nou, ongetwijfeld niet in zijn eentje. Zo groot is natuurlijk de macht van één persoon niet. Maar wat ik zeg, het is een symbool. Het is ook op het moment dat je zegt, Je accepteert een rabbijn in de krijgsmacht, maakt dat voor iedereen duidelijk dat Joden er mogen zijn daarin. Als symbool is dat belangrijk. En het is een man die ook informatie kan geven, die anderen kan helpen, raad kan geven in situaties waar er antisemitisme is. Het zijn belangrijke momenten. Het is belangrijk. Ook een symbool is belangrijk. Ja, en wat zou u hem aanraden? Want u heeft bij de Nederlandse krijgsmacht wellicht ook met die sentimenten te maken gehad. Ook wel, ja. Wees open, wees direct en wees fair. Maar ga er wel voor. Het zijn belangrijke dingen. Hartelijk dank, Albert Ringer, rabbijn in Rotterdam. We spraken over de komst van de rabbijn in het Duitse leger. Er ligt een nationaal preventieakkoord met aandacht voor diabetes, roken en alcohol. Maar wat daarin ontbreekt is mentale gezondheid van jongeren. Onbegrijpelijk vinden ze. En ze bieden morgen een petitie aan in Den Haag. Tot straks. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/Kensmeel. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. We hebben voor u het nieuws met Gert Kluk. Premier Rutte is boos over de Hongaarse anti-homo-wet. Het land zegt daarmee jongeren te willen beschermen tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsverandering. Donderdag praat de Europese Raad over de Hongaarse wet. Mogelijk volgen er sancties. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 585 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het laagste cijfer sinds 1 september vorig jaar. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Er liggen nu 491 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 197 op de intensive care. Het is nog steeds niet goed gesteld met de veiligheid binnen Defensie. Dat concludeert een visitatiecommissie. Die werd ingesteld na twee dodelijke ongelukken. In het rapport wordt gepleit voor extra geld voor personeel en materieel. En ook moeten commandanten veel zelfstandiger beslissingen kunnen nemen. En de top van het CDA vindt het jammer dat oud-premier Van Agt zijn lidmaatschap van de partij heeft opgezegd. Volgens de 90-jarige Van Agt is het CDA blind voor het immense leed dat het Palestijnse volk is aangedaan. Het CDA bedankt Van Agt voor zijn jarenlange inzet en zegt zich in te blijven zetten voor een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ja, het weer. Marco Verhoef, gaat het nog een beetje opklaren? Nou, het wordt voorzichtig wat lichter in de lucht. Ja, niet overal, want in het noorden valt nog steeds regen. En ook in het zuidwesten blijft het allemaal een beetje doorsputteren. Maar in het midden en oosten, zuidoosten, klaart het voorzichtig wat op. Met de nadruk op voorzichtig. En uiteindelijk gaan we langzaam de avond en de nacht in. En dan heb je er ook niet zo heel veel meer aan. Maar het wordt uiteindelijk wel droog, behalve in het uiterste zuiden, zuidwesten. Daar kan in de loop van de nacht ook nog wel weer een licht buitje vallen. Minimumtemperaturen liggen zo tussen de 10 en 13 graden. En dan morgen blijft het zuiden gevoelig voor de meeste wolken, met misschien ook af en toe een spatje regen of motregen. En die kans erop is het grootst tegen de Belgische grens aan. Naar het noorden toe is het droog, met af en toe de zon erbij. Het wordt 16 tot 19 graden. Er waait een matige noordelijke wind. Voor woensdag en donderdag staat overwegend droog weer op het programma. De zon schijnt wat vaker en de temperatuur loopt iets op. Maar vrijdag en zaterdag neemt de kans op een lokale bui wel weer toe. En echt warm wordt het voorlopig niet. En Dennis Mooij, hoe is het op de wegen? Nou, er staat nu 150 kilometer file, of net geen 150 kilometer file. Over het algemeen valt het mee met de vertragingen. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je wel 20 minuten extra nodig tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Dat komt door werkzaamheden op de parallelbaan. Op de Noord-Hollandse kant van de Afsluitdijk, de A7 dus, zijn er problemen bij de Stevinsluizen. Richting Noord-Holland heb je nu een half uur vertraging tussen Brezandijk en die Stevinsluizen. Staat 4 kilometer. Op de A7, maar dan in Friesland, vanaf de Afsluitdijk naar Heerenveen. Werkzaamheden tussen Bolsward en Nijland leveren zo'n 10 minuten extra op. En ook 10 minuten vertraging nog op de A28 Zwolle-Groningen tussen knooppunt Langkorst en Zuidwolde door een ongeluk met een vrachtwagen. Nu in Verzetsmuseum Amsterdam, de tentoonstelling Wees Moedig. Over drie Amsterdammers en de februaristaking. Leg het werk neer! Willem, Joop en Coba stonden op tegen de jodenvervolging. Maar tegen welke prijs? Boek tickets op verzetsmuseum.org. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren. Niemand overslaan. En kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in. En sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Robijn capsules of wasverzachters. 1 plus 1 gratis. En kies een mix fruit zoals druiven en frambozen. 3 voor 4,99. Jumbo, supporter van Superfans. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie. Met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Jo Janneke van den Berg. Eén vandaag. Zometeen. Ondernemers mochten in coronatijd het betalen van belasting tijdelijk uitstellen. Maar dat is binnenkort voorbij en zou wel eens alsnog tot grote problemen kunnen leiden. Maar nu eerst. Jongeren met mentale problemen lopen vast. Op school, op het werk en qua wonen. En daar moet veel meer aandacht en beleid voor komen, meent een groep jongvolwassenen. Morgen bieden ze een petitie aan de leden van de Tweede Kamercommissie VWS, waarin ze pleiten voor een nationaal preventieakkoord mentale gezondheid. En een van de jongeren is Thijs Bottema. Hele goedemiddag, Thijs. Goedemiddag, Janneke. Leg eens uit, waarom is dit nodig? Waarom is dit nodig? Ja, een hele goede vraag natuurlijk. Maar ik zie om me heen dat steeds meer jongeren vastlopen. Ik ben zelf ook ontzettend vastgelopen. En je ziet wel dat er steeds meer aandacht komt voor mentale gezondheid. Dat het een steeds belangrijker thema wordt. Alleen, als er een preventieakkoord wordt afgesloten, dan gaat het over overgewicht, roken, alcoholgebruik, maar niet over mentale gezondheid. Terwijl in Nederland zijn op dit moment 840.000 jongvolwassenen die mentale problemen tegenkomen. Zo. En ik denk dat er veel meer aandacht moet komen voor die groep. Dat is een ontzettend groot aantal wat je daar noemt, inderdaad. En jij zegt al, je hebt zelf ook een en ander meegemaakt. Jij bent 25, ervaringsdeskundige. Vertel eens, wat is jouw verleden? Ja, niet je hele verleden, hoor. Nee, maar nee. Waar ben jij zelf tegen aangelopen? Ouders, ja, nee, toen ik 14 was, zijn mijn ouders gescheiden. Dat was niet de allerleukste periode. En nou ja, op dat moment zoek je hulp. Dat stagneerde op een bepaald moment. Dan zoek je later weer opnieuw hulp. Dat stagneerde weer. Het is eigenlijk dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. En uiteindelijk ben ik op mijn 22e bij de specialist GGZ terechtgekomen. En toen is een borderline persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. En dat beïnvloedt mijn dagelijks zijn enorm qua studeren, qua werk, qua vriendschappen en relaties onderhouden. Dus dat is mijn ervaring. Ja, dus het duurde eigenlijk, zeg maar, als ik jou zo hoor, heel lang voordat je de goede hulp trof. Hè? Dus het waren allemaal korte trajecten en dan werd je weer doorgestuurd naar een volgend traject. Ja. Hey, en jij werkt ook bij een organisatie die heet Geestkracht. Wat houdt dat in? Ja, nee, met Geestkracht zetten we ons in voor jongvolwassenen met mentale problemen. En we zijn eigenlijk een groep jongvolwassenen met een hele variërende achtergronden. Dus mensen die dak- en thuisloos zijn geweest, mensen met verslavingsproblematiek, mensen met, zoals ik, met een persoonlijkheidsstoornis. En wij zetten ons erin om Nederland voor die enorme groep jongvolwassenen iets mooier te maken, zeg maar. Dus wij hopen echt dat wat ons is overkomen, dat we dat anderen kunnen besparen. Of als het ze wel overkomt, dat we ze dan goede handvatten, of dat ze dan goede handvatten krijgen, zeg maar. Ja, en ik begrijp dat het ook nog best wel een taboe is, want jullie hebben een poll gehouden onder zo'n 5000 jongeren met psychische klachten. En bijna de helft geeft aan niet op school terecht te kunnen met hun problemen. En op het werk bespreekt de meerderheid van de jongeren hun problemen ook niet. Verbaast je dat? Nou, dat verbaast mij persoonlijk niet zozeer. Ik herken dat zelf ook. En wat ik om me heen ook heel erg merk, is dat mensen, op het moment dat ik zelf heel open ben, dan krijg je ook wel heel veel terug. Maar dat zijn allemaal dingen die je daarvoor niet wist van iemand. Want het is iets wat je vanuit de buitenkant of vanaf de buitenkant niet ziet. En bijvoorbeeld mijn schooltijd, ja, ik leek volgens mij wel voor de buitenwereld iemand die het prima naar zijn zin had. Volgens mij dacht de meerderheid wel dat het ontzettend goed ging. Maar wat er ondertussen allemaal in mijn hoofd gebeurde, dat zagen mensen niet. Nee, en wat is volgens jullie het belangrijkste, hè, om te voorkomen dat jongeren zoals jullie zelf vastlopen op hun opleiding, op hun werk? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is om het bespreekbaar te maken. Ik denk als ik zeg tegen mensen, ik heb een borderline persoonlijkheidsstoornis, dan denken mensen gelijk, oh, borderline, heel heftig. Terwijl er zijn verschillende gradaties. En ik denk als je op school al wat meer meekrijgt over, oh, het is niet slecht dat het af en toe wat minder gaat. Het is echt niet het einde van de wereld. En er zijn heel veel mensen die je kunnen helpen daarin. Dan maak je het van jongs af aan al bespreekbaar, waardoor mensen, als ze iets tegenkomen, als ze ergens tegenaan lopen, hopelijk eerder hulp zoeken en ook de hulp krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Waardoor het hopelijk minder escaleert. Ja, nou, nu roepen jullie dus op tot dat nieuwe preventieakkoord. Martijn, dat preventieakkoord, het is niet iets nieuws. Nee, helemaal niet. Sinds 2018 hebben we in Nederland natuurlijk het Nationale Preventieakkoord. Dat richt zich op lichamelijke gezondheid, obesitas, roken, drinken. Maar er is in de Kamer al eerder gesproken over een preventieakkoord dat over geestelijke gezondheid gaat. Dat was namelijk februari, jongsleden. Toen was er een meerderheid voor een motie van D66 en ChristenUnie, waarin het kabinet wordt opgeroepen te komen met een nieuw Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Ja, Thijs, er is dus al een meerderheid voor in de Kamer. Waarom is jullie oproep dan toch nog nodig? Nou ja, ik denk zoals net al aan werd gegeven, was dat februari dit jaar. En als je kijkt wat er in de tussentijd gebeurd is met verkiezingen, een formatie die nog steeds gaande is, dan denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat we van ons blijven laten horen en dat we doorzetten tot er daadwerkelijk iets is. Ja, dus jij zegt die timing is nu voor ons heel belangrijk. Hè? Die formatie is nog gaande en wij willen dit nu weer even goed op de agenda zetten. Absoluut, ja, absoluut. Nou, je zei al, jij studeert en werkt. We hadden het al even over openheid, over die psychische problemen. Hè? Over het feit dat, dat je borderline hebt, dat men persoonlijkheidsstoornissen heeft. Je zei al, het verbaast me niet dat dat niet veel gebeurt. Hoe doe jij dat zelf? Zou je het zeggen bijvoorbeeld op een sollicitatiegesprek? Nou, ik heb net een nieuwe baan en ik moest vanmiddag iets eerder weg van werk voor dit interview. En toen heb ik wel. Dus je hebt het wel even laten weten. Nou, ik heb nog niet verteld dat ik een borderline persoonlijkheidsstoornis heb. Maar dat weten ze nu dan. Dat weten ze inmiddels, is dat nu duidelijk. Hartstikke goed. Nee, maar dat zeg je ook. Openheid, wel iets wat je niet... openheid is belangrijk, zeg je net ook. Hè? Dus dat is ook alleen maar hartstikke absoluut. Goed. Hey, en even tot... Alleen het is wel heel lastig om af te tasten natuurlijk. Wat je wel en wat wil je niet vertellen, zeg maar, daarin. En ik probeer daarin wel het goede voorbeeld te geven, maar het blijft ontzettend lastig. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes met je werk en je opleiding, maar ook morgen natuurlijk met het aanbieden van dit preventieakkoord voor mentale gezondheid. Thijs Bottema, hartelijk dank voor dit gesprek. Heel veel succes. Ja, zometeen, de feit of de fictie. Ja, want Hugo Borst beweerde dat je met tatoeages minder goed zweet. En dat zocht jij uit. Ja, ik ben in ieder geval helemaal stil van deze bewering. Ja, maar goed, ik ben heel benieuwd. Tot zometeen. Ja, precies. Of myself of a few years ago, with what I know now, all I see is a guy in the sun with his thumbs up and his smile betrays he's not having fun. He's consumed by concerns and doubts while he ain't got all that much he has to worry about. If only I could tell him it will be okay, he doesn't have to be afraid. That I made like a few years back. With what I know now, all I hear is a guy in his prime who's completely unaware he's living through good times. He's digging up all his sorrow and pain while his worries are for nothing and his fears are in vain. If only I could go back and do it again so I would feel it then. Put everything in a new light. hindsight, now I see that everything was alright. Druk gedanst naast mij door Martijn. Bertolf was dit happy in hindsight. Dennis, mooi het verkeer. Vooral problemen op de afsluitdijk, de A7 van Heerenveen naar Noord-Holland. Tussen Breesland-Dijk en de Stevinsluis een half uur vertraging door technische problemen. Andere kant op heb je zo'n 20 minuten extra nodig. Omrijden doe je het beste over de route door de Flevopolder, dus onder andere over de A6. Feit of fictie? Ja, Martijn, over voetballers en tatoeages. Ja, eigenlijk over zweet en tatoeages. Vrijdagavond was die EK-pot tussen Engeland en Schotland. En in de rust zegt voetbalcolumnist Hugo Borst het volgende. Als je tatoeages hebt als profvoetballer, ben je eigenlijk niet goed met je vak bezig, want je zweet daardoor niet goed. Nou, als dat klopt, dan zal dat niet best zijn voor Memphis Depay, hè, met die gigantische leeuw op zijn rug. Ja, daar moest ik eigenlijk ook meteen aan denken. Maar het is een goed moment om het eens te gaan onderzoeken. Eerst hebben we gebeld met Anne Berthe Halk. En die is dermatoloog bij Bergman Clinics en Roosevelt Kliniek. En zij zegt het volgende. Mijn eerste reactie is dan dat dat onzin is. Want in principe gaat dat pigment niet in de zweetkliertjes zitten. En lijkt het me ook heel onwaarschijnlijk dat het de zweetklieren afsluit. Oké, maar die naald gaat toch best wel een flink stukje huid in. Komt dat dan helemaal niet in de buurt van die zweetklier? Nou ja, dat wilde ik dus eigenlijk ook wel even weten. Nou, het komt natuurlijk wel in de buurt, want het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Maar na verloop van tijd, dan gaan die pigmentdeeltjes eigenlijk in celletjes zitten in de lederhuid. En dat zijn niet de zweetkliercellen. Onwaarschijnlijk dus dat je tatoeage ervoor zorgt dat je zweetklieren minder goed hun werk kunnen doen. Dat werd me ook uitgelegd door dermatoloog Norbert Ippenburg. Hij werkt op de tattoopoli van het Amsterdamse UMC. Er zijn studies die laten zien dat je inderdaad minder zou gaan zweten op plekken waar die tatoeages zitten. Maar de nieuwste studies waarbij ze echt de sportomstandigheden hebben nagebouwd, waarbij ze mensen echt een uur lang hebben laten sporten, die laten zien dat er geen verschil is in zweetproductie op plekken waar wel en plekken waar geen tatoeages zitten. En dat er ook geen verschil is in warmte die geproduceerd wordt op die verschillende plekken. Nou, in eerdere studies werd dus gekeken naar passief zweten. Zweten door in een warme ruimte te zijn, zoals hier in deze studio. Maar uit de nieuwste studio's, waar wordt gekeken naar actief zweten, daar blijkt dus dat tatoeages helemaal geen invloed daarop hebben. Oké, dus onze met inkt versierde voetballers die kunnen vanavond in de wedstrijd tegen Noord-Macedonië gewoon lekker die warmte kwijt. Ja, nu we het hebben over het kwijt kunnen van warmte. We hebben nog een factoid in reserve. Vertel. Ik zou graag willen vertellen dat de dermatologen die wij gesproken hebben, daarna hebben we gesproken met Hein Dane, hoogleraar inspanning fysiologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij kwam, net als de andere experts, ook met verschillende onderzoeken op de proppen. Hij vertelt dat tatoeages geen invloed hebben op het zweten bij inspanning, maar uit een onderzoek tijdens het WK in 2018 onder 736 voetballers blijkt dat er wel nog iets anders te zeggen valt over tattoos en voetballers. Er is ook onderzoek gedaan bij voetballers met en zonder tattoos naar verschillen in voetbalprestaties. En dat levert een interessant beeld op, want het blijkt dat mensen met tattoos, en dat is ongeveer 1/3 van de voetbalplayers hebben inmiddels een tattoo, die mensen met een tattoo die krijgen meer gele kaart. En ook aanzienlijk meer gele kaart dan mensen zonder tattoos. Ook is duidelijk dat mensen met een tattoo vaker op goal schieten, maar met niet meer resultaat. Nou, het heeft iets met testosteron te maken of zo. Meer gele kaarten, meer poging om het doelpunt te maken. Ik ga er echt op letten vanavond bij de wedstrijd, Martijn. Maar goed, even terug. Als je tatoeages hebt als voetballers, weet je niet goed. Feit of fictie? Nou, voor voetballers met tattoos niets aan de hand op zweetgebied dan. De laatste onderzoeken tonen aan dat er bij actief zweten geen verschil is tussen mensen met of zonder tatoeage. Fictie dus. De coronacrisis lijkt alweer bijna voorbij, maar voor veel ondernemers is het zeker nog niet afgerond. Ze hebben namelijk nog schulden, waaronder bij de Belastingdienst. En die kunnen vanaf 1 juli weer op de stoep staan en dat kan alsnog voor problemen zorgen. Martin Visser, journalist bij de Financiële Telegraaf en econoom, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Martin, per 1 juli is het uit met de pret, dan klopt de Belastingdienst weer aan de deur. Want Martin, hoe zat het ook alweer? Dat deden ze tot nu toe niet, hè? Nee, een van de belangrijke coronamaatregelen was inderdaad dat alle ondernemers uitstel van belastingbetaling kon krijgen. Er is heel veel in de publiciteit geweest dat ze steun konden krijgen voor de lonen en voor de vaste lasten. Maar de belastinguitstel was minstens zo'n belangrijke steunmaatregel. Ja, en daar is door honderdduizenden bedrijven gebruik van gemaakt. En inmiddels zit de Belastingdienst nog op zo'n 16 miljard euro te wachten. En wat hoor jij daarover? Gaat dat tot problemen leiden bij die ondernemers? Nou ja, dat kan zeker. En daarbij weten we dat naast die belastingschulden er ook heel veel andere schulden zijn en een totaalplaatje ontbreekt. Dat is, in die zin is het wel een beetje koersen in de mist, ook op het economische terrein. Wat ook aan de gezondheidsterrein nog steeds werd gezegd dat het soms moeilijk was beleid te maken. Hier geldt dat ook. We weten dat er 16 miljard aan belastingschuld uitstaat bij ondernemers. We weten ook dat echt niet al die ondernemers hierdoor meteen zullen omvallen. Er zullen er ook heel veel zijn die gewoon waar de zaken ook weer goed gaan draaien zodra de economie helemaal open is. Nou, daar zijn we al heel erg dichtbij. En dan blijft er op een gegeven moment een restcategorie over voor ondernemers die zo diep in de schulden zitten, dan wel bij de Belastingdienst of bij hun huurbaas of bij de leverancier of bij familie en vrienden. Ja, dat hun prachtige, gezonde bedrijf dankzij die schulden niet meer levensvatbaar is. En dan is de vraag, ja, wat doe je ermee? Laat je die bedrijven dan alsnog over de kop gaan op de rand van de finish? Of strijk je met je hand over het hart als fiscus zijn of als bank of als verhuurder en help je ze door een deel van die belastingen kwijt te schelden, die schulden kwijt ja, te schelden. Dat zou wel heel, heel rot zijn, voelt dat althans. Want Martijn, wij hebben zelf ook met een aantal ondernemers gesproken, hè? Jazeker. Even mijn papiertje erbij. Volgens mij met Riyad Farhad, Amerikaanse horecaondernemer. Ja, Riyad Farhad. Hij zegt ook dat terugbetalen lastig wordt. Als oplossing draagt hij aan dat de overheid schulden maar kwijt moet schelden, want anders dan zijn de gevolgen groot. Ik denk dat er een heleboel ondernemers omvallen. Dus die hebben dan de crisis overleefd dankzij de staatssteun en dankzij hun eigen financiële middelen. Dankzij het stukje vet wat er nog op de botten zat. En wat je daarna gaat krijgen, is dat er dan alsnog bedrijven om gaan vallen. Dus het zou eigenlijk ook zonde zijn van alle staatssteun die de Nederlandse overheid in die bedrijven heeft gestopt. Dat is dan voor niks geweest. Ja, Riyad Farhad die zegt dus die schulden moeten in ieder geval gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Heeft hij een punt? Ja, hij heeft zeker een punt. Kijk, wat het kabinet tot nu toe heeft gedaan is de terugbetalingsregime steeds verder versoepelen. Er moet weer belasting gaan betaald worden in de tweede helft van het jaar. Maar dat terugbetalen, ja, dat hoeft pas vanaf volgend jaar oktober. Dus dat gaat nog echt wel even duren. En dan zijn er terugbetaaltermijnen van 5 jaar. Dus heel veel ondernemers zullen daarmee geholpen zijn. Maar het is denk ik onvermijdelijk dat een deel van de schulden bij een deel van de ondernemers moet worden kwijtgescholden. Alleen moet de fiscus dan wel samen optrekken met alle private schuldeisers. Want het heeft natuurlijk geen zin als de fiscus een stukje van die schuld wegstreept en de bank of de verhuurder of de leverancier het gewoon toch opeist en het bedrijf alsnog omvalt. Dus hier moet gezamenlijk worden opgetrokken. En ja, daar gaat het kabinet aan werken. Maar dat is best wel ingewikkeld om met zoveel partijen tot eenzelfde oplossing te komen. Ja, precies. Hey, en heb jij een idee, Martin, over hoeveel ondernemers dit nu eigenlijk gaat? Hoeveel ondernemers komen er nu echt in de problemen? Nou, eerlijk gezegd, nee, dat heb ik niet. Dat is ook te ingewikkeld. En dat heeft het kabinet ook niet. En dat weten de banken eerlijk gezegd ook niet. Het is wel zo dat er recent onderzoek was van ABN AMRO, van het Economisch Bureau. Die zitten vanavond ook in de uitzending op de televisie 1 vandaag, begreep ik. Waar ook uitgerekend is per branche, gewoon zo specifiek mogelijk. Ja, waar zijn die schulden nou groot in verhouding tot hun winst? En dan komen er wel opvallende dingen uit. Natuurlijk komt de horeca dan terug in detailhandel. Maar bijvoorbeeld cateraars en kantines, die hebben in die thuiswerktijd ook heel weinig conditie gehad. En die hebben gemiddeld genomen een belastingschuld van 4 keer hun jaarwinst. Die zullen dus 4 jaar winst moeten draaien en dat allemaal moeten inleveren bij de fiscus. Ja, je kunt je voorstellen dat dat dan een branche is waar bedrijven het echt niet gaan redden zonder een stukje kwijtschelding. Nee, en je hebt net al gezegd, er moet met allerlei partijen in gesprek worden gegaan. Wat kan de overheid concreet nog meer doen om die ondernemers te helpen? Nou ja, wat staatssecretaris Veilbrief, die hierover gaat, die gaat op de Belastingdienst, heeft toegezegd dat hij een soort van tafelconferentie gaat organiseren. Dat klinkt allemaal heel stoffig, maar ik denk dat het niet anders kan om alle betrokkenen aan de schuldenkant aan tafel te krijgen en tot een soort gentleman's agreement te komen. Een soort principeafspraak van banken, fiscus, misschien ook wel gemeenten, bierbrouwers voor de horeca, verhuurders, leveranciers van wij zijn bereid om voor die en die specifieke gevallen, als een bedrijf er zo en zo voor staat, om dan coulant te zijn. Dan wel in de terugbetalingstermijn, dan wel met rentepercentages die ze rekenen en misschien ook wel een percentage schuldkwijtschelding. En het kan niet anders dan dat de Belastingdienst samen optrekt met die partijen, dat ze wel bij een bedrijf tot eenzelfde uitkomst uitkomen. Want ja, stel een ondernemer voor met een torenhoge schuld en die krijgt bijvoorbeeld van de fiscus wel een beetje kwijtgescholden, maar van zijn leverancier niet. Ja, dat is natuurlijk, dan word je natuurlijk gek als ondernemer. Dus daar moet een soort van eenduidig regime worden afgesproken. En dat je ook in kaart gaat brengen om hoeveel ondernemers gaat het eigenlijk nog. Want het gaat ook niet om die honderdduizenden. Die krabbelen grotendeels wel weer op. En op een gegeven moment hou je misschien een rest over van een paar tienduizenden. Dat is ook al veel. Maar dat je wel weet, hoe moet je eraan toe zijn als bedrijf? En hoe moet je jouw vooruitzichten zijn na corona? Willen we al dan niet coulant in jouw richting zijn? Ja, want in het begin van het gesprek zei je al even, hè, Martin, wat gaat het worden over het hard strijken of toch deze bedrijven helemaal in het drijfzand laten wegzakken? Wat hoor jij daarover in Den Haag? Nou ja, die bereidheid is er wel, maar ook een grote aarzeling. Want het ligt ook wel heel gevoelig. Want stel je voor, er zijn ook heel veel ondernemers die zijn wel blijven belasting betalen. Dus dat voelt dan ook heel onrechtvaardig om dan de bedrijven die dat niet hebben gedaan, om die dat kwijt te schelden. Dus de algemene lijn is over de volle linie kwijtschelden, wat bijvoorbeeld Jeroen Dijsselbloem wilde, oud-minister, gaat absoluut niet gebeuren. Dus je moet op zoek naar een soort criteria van wanneer doen we het dan wel. En dan wat die ondernemer zei, speelt dan een rol. Ja, waarom heb je bedrijven anders de afgelopen maanden overeind gehouden? Gevoel van rechtvaardigheid speelt ook een rol. Ja, die ondernemers waren gedwongen gesloten door de overheid. Precies. Ja, hoe ver is het dan dat die overheid dan het kleedje onder ze vandaan trekt? Ja, en ook de economische impact. Als het in een bepaalde branches heel veel voorkomt, is er ook in economisch gezien reden voor een bank bijvoorbeeld om toch wat voorzichtig aan te zijn en misschien wat een deel kwijt te schelden. Nou, we gaan het allemaal zien. Jij gaat het allemaal volgen. Martin Visser van de Financiële Telegraaf en econoom, dankjewel. Ja, Martijn, we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending, aan het denderen. En wat is er nog, vraag ik mij dan af. In het bloedhete Texas merken mensen de afgelopen dagen dat hun airconditioning steeds vanzelf een paar graadjes warmer springt. Hadden ze hem net lekker koud gezet en ineens stond weer een paar graden warmer. En het was allemaal mensen die gingen daarover twitteren en die hadden allemaal zo'n slimme thermostaat. Die heb je in Nederland ook, kan je met je telefoon bedienen en weet ik veel. Wat blijkt nou? Het Texaanse energiebedrijf blijkt op grote schaal bij mensen thuis de airco op afstand stiekem wat lager te zetten om zo pieken in de stroom aanvraag, hoe zeg je, in de pieken in de stroomvraag op te vangen. Dat is een enorme rel in wording. De vraag is natuurlijk, kan dat ook hier? Kan de Nederlandse slimme thermostaat ook op afstand worden aan- en uitgezet? Het antwoord is ja. Of ze het ook echt doen? Dat is de vraag. Het is hier best wel warm, hè? Ja. Dus ik begin me meteen af te vragen. Verder nog nieuws voor mensen die naar de ruimte willen. Dat kon al trouwens. Je kon boeken bij Virgin. Dan schieten ze met een raket de ruimte in Kosjecht. Miljoenen, geloof ik. Er is en het duurt maar heel kort. Er is een alternatief. Dan ga je 2 uur met een ballon de ruimte in. Dat is veel goedkoper. Nou, die is gisteren voor het eerst getest. Neptune One. Zoek maar via Google. Er zijn nog kaarten. Wauw, leuk. Dit was één vandaag voor vandaag. Hier meteen zometeen nieuws in komen met Lara Rensen. En ik wens jullie nog een hele fijne avond. AfroTros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. Korte aanloop, Memphis schiet hem erin. En het is 1-0. Oranje op weg in het EK voetbal. Dit is een droomstart voor Nederland in deze wedstrijd. Absoluut. Zometeen de volgende halte. Noord-Macedonië, Nederland. Malenweg op weg naar de 2-0 voor Dumfries. Zometeen om 6 uur in Langs de Lijnen en Omstreken. Noord-Macedonië, Nederland. Live sport op NPO Radio 1. Pool C, de nummer 1. Alleen maar goed nieuws van Oranje. Het mooiste geluid is Oranje. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A Strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment.